بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربان او رحیم دی. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا سی فرمان دی چې آیتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوی دی دی وزیرک او با خبر ذات لخوان. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نبي وبشير. چه تاسی بندگی مکوی مگر یوازی دا الله پاک زه دا غل لوری تاسی ویرون که همیم او زیر ورکون که هم. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. او دا چې کتا سي لخل پروردگار نه بخنه وغواړي او دا غلوري ترا وګرځي نو هغه به ترې وی ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند کو وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به دغه فضل ورکړي. وکتا سي مخ واړوي نو زستاج په باب دیوی لوی هیبتناک ورځي نازاب ته ویریږم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تاسی پولو دا الله پاک دوری تا ورگردی دل دی او هغه هر چه کولای شی. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وګورئ دوی خپلې سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله پاک د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم. هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فزمكا كي هيت داسي كوم خوزنده تاكه نشتا كي داغ روزي دا الله فاق غال نبي او دغه په باب هغه ونه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او همغه ده چه آسمانه او زمکه پشپگو رزو کی پیدا کرل چه لاغه نمخ کی در اوبو باندیو تر څو تاسو وازموي وګورئ چې په تاسو کې څوک د غره کلو غلو خوندان دي. اوس که اے محمده ته وایه چې اے خلکو د مرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاتول شي نو منکران به سند لاس وای چې دا خو کاره کوږي دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او که موږ تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا وځنډوو نو هغوی به وایي چې کوم شي هغه کیسه راکړه. واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړول شي او همغه شی به هغوی رایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ککله موږ انسان ته د خپل رحمت په برخه کولو نه وروسته بیرته یې بې برخې کوو نو هغه ناهیلی کېږي او په ناشکرۍ لاس پورې کوي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه ينفق. او کله هغه کړاو نو وروسته چې پر هغه باندې راغلی وو موږ په هغه باندې د نعمت خوند څکو نو وایي زما ټوله بېوزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. د دې عینه که څوک پاک دي نو یوازې هغه کسان دي چې صبر کوونکي او نیکوکاران دي او هماغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. اے پیغمبره چیرته داس نیوی چې تل هغو شیانو څخه کوم شی نو وینا نه پرېږدې چې تا ته وحی کېږي او په دې خبره باندې زړه تنګه شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوی نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرېکړه ولې را نغله. ته خو یوازې خبرداری ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی الله پاک دی. أم يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية دیوای چه پیغمبر دا کتاب لزانه پا درواغو جو کرده دی او آیا که که دا شدنو نده پا تیر لس سورتونه پا دروغو جوړ کړی راوړی او نه الله پاک نه پته نور چې هر څوک ستاسي معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راوی بلئ که تاسي د دوی په معبود ګڼلو کې رښتینی یاست. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اوس که هغوی ستاسي معبودان ستاسي مرسته نرسیږي نو پوهیږي چې دا د الله پاک علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله پاک نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د منښتې سر ښکته کوئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كم خلق چه يوازي دهم دي دنيا دجوند آو دا غير دخلاو غفتون كيوي دا غو دخلوو طول نوا مركو آو پا دي كي دا غو سراهيت كمي نكيجي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي آخرت كي دغا راز خلق لپارة لأورا فتح نور سنشتا هل سبا معلومة شي چي سچي ها غوي في دنيا كي كري دي اغا طول خاوري إريشول او اوس داغو طول کروله محضی باطل دی. افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خانو هغطوكي دخل رب لوري يواترغندا شاهدية درلودلة دا غیر روسته یو بل شاهد هم د پروردگار لخوا د دې شهادی په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه الصلاه والسلام کتاب هم د لار خود او رحمت په ډول راغلی موجود و. آیا هغوی هم د مادیت پرستان غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د کوم ځای وعده ده اغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شیل پلوه په کوم شک کې ملویګه دا حق دی ستا د رب له لوري خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أو لغت كانبه بلغت ظالم سوكيشه فر الله فاق بادي درواغ وتلي دغه راز خلق به د خپل رب حضور ته لانی کړی شي او شاهدان به شاهدي وایي چې دا دي هغه خلق چې پر خپل رب باندې دروغ تړلي وو. واورئ په ظالمانو باندې د خدای پاک لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فهغو ظالمان بانده چه دا خدای جل جلاله لاره نه خلق منا کوي دا غد لاره کوبوال غواړي او لآخرت نه من کریږي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی پزمکا کې د الله پاک دی وسی کونکی نو او نه د الله پاک مقابله کې څوک د دوی ملاتړ وو. دوی تبا اوس دو چند عذاب ورکل شی دونه د بل چا اوریدای شو او نه یې په خپله غور کاوه. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دوی ها خلق دي چه خپل ځانی په خپله په زیان کې واچاو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لدی پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن اوسي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړ او ښه کارونه یې وکړل او هماغه خپل رب ته په عاجزۍ شول نو په یقیني توګه هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان أفلا تذكرون. د دې دوالو دلو مثال داس دی لکه چې یو انسان لون کنوي او بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کیدای شي؟ آیا تاسی لدی مثالنا تو درس ناخلی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. او هم دغش حالاتو چی مک نوح علیه صلاة و سلام دغ قوم تا لگلو غوویل زد تاسی تا فرداغ سرگند خبرداری درکوم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كلا الله پاک نفرته ده هیچ چا بندگی و نکری کنلو زان دیخ منیم چه پر تاس باند با یو رز دردناک عذاب نازل شی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فزواب كه داغه دا قوم هغو مشرانو چه داغه دا خبری لما نلونه انکار کلی و قوائل زموت ته لدی پرته نور سمه چه صرف زموت بغنده یو انسانی او موږ به ګورو چه زموت لقوم نه یوازی هغو کسانو چه زموت په نزد تیت خلکو بی فکره او سنجشی ستا پیروی ورکه ده او موږ هیچ شی هم داسی نمومو چه پاگه که تاسی لموگ نه ستفوق ولری بلکی موږ خو تاسی درواغجن گنو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هغه وویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لورې پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړ وم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم خو هغه تاسې ونه شو لیدلی خانو د موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زور هغه ستاسې په سر باندې وتپو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زپه دی وز تاس نه کوم ما نغوالم زما اجر خو په الله پاک باندې دی او زه دغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده او هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أو اي قوم كذا خلق وشلم ندى خداي جل جلاله لنوني سبا ما توق وزغري ستاسي في ذهن كي آيا دمر خبرهم نكيني. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أعوذ تاشت نوائم چه دماثرة ده الله پاک خزانی دی نه دا وایم چې زه د غیب او علم لرم نه دا دا وکم چې زه فرښتیم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ګوري هغو ته به الله پاک کومه ښېګڼه ورنکړي. د نفسونو په حالت باندې الله پاک ډېر ښه پوهېږي که زه داسې وایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فپای چی هغوی ویل چی ای نوح علیه الصلاة والسلام تا لموږ سره جګړه وکړه او بیره دې وکړه اوس نو زیاتی هغه عذاب راوله چې ته موږ ته دغه اختاره کوي که ریښتونه یې. قال انما یأتیکم به الله انشاء وما انتم بمعجزین. نوح علیه الصلاة والسلام ځواب ورکړ هغه خو به الله پاک راولي که خوښی شي او تاسی دومره زور وس نلری چې د هغې مخنیوی وکړئ. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم و الیه ترجعون. اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسو ته هیڅ ګټه نه شي رسولی. کله چې الله پاک ستاسې د بېلاریتوب اراده کړې وي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي. ام یقولون افتراه قل إن افتريت علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اي محمد آيا دا خلق وايشي دا غسري دا حرصت خپل د ځان دروازه جوړکړي دي. دوی ته وایا کما دا خپل ځان دروغ وته کړی وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی، او کوم جرم چې تاسو کوي دا غو مسؤلیت نه زخلاص یم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَمَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ الصلات والسلام تا وحی وسوچی ستال قوم نچی کمو خلقو ایمان راو هاغو راو نو کم من کی نشتا دا غو پکلو رو باندی غمجن که دل پریگ ده. وصنع الفلک بی اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون. او تر کارن لاندی زمک لفوانی سرسن دیوی بیڑی پا گوڑولو لاس پوری کرد. او گوره کمو خلکو چی ظلم کرده دی دا غو پا حق قیماتا سسپارخ مکوا دی پول اوس دو بیدون چی دی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قال إن تسخروا منا فإنسخر منكم كما تسخرون. نوح علیه الصلاة والسلام بیڑی جوڑا وله آو دا غد قوم لمشران سبا چی سوک دا غلط سنگا تیره ده پا غفوری بای ملندی وحلی غوویل که تاسی پا مک پوری ملندی وحی نمک هم پا تاسی پوری ملندی وحو. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دیر ضربه تاش ته پا خپل معلومه شی چه پا چا باندی عذاب رازی چه اغا با رسوا کاندی، او پا چا باندی با اغا با لارا پریوزی چه دیست با نشی کلائی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېده نو موږ وویل د هر ډول زناورو یوه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه، خپله کورنۍ هم، پرته له هغو کسانو چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه، او هغه کسان هم کښېنوه چې ایمان را وړی دی، او لږوندې خلکو چې د نوح علیه الصلاة والسلام سره ایمان را وړی و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح علیه الصلاة والسلام وویل سپارشې په دې کې د همغه الله په نوم سره دي، د دې روانې دل هم د دې درې دل هم، زما رب ډېر غفور رحیم دی.